Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Een schandvlek, zo noemde premier Rutte dossier Groningen bij de parlementaire enquêtecommissie. Maar heeft Rutte zelf wel genoeg gedaan om die schandvlek te voorkomen? Dat bespreken we zo meteen in de Nieuwsbv. Maar nu eerst, de 17 Russen die in maart werden uitgewezen spioneerden in Nederland voor de Russische inlichtingendienst. En ze versleutelden geheime berichten. Meer daarover in het NOS Journaal met Jelle Visser. De identiteit van deze Russen die in maart van dit jaar door Nederland werden uitgezet is bekend. Ze moesten Nederland verlaten nadat Rusland Oekraïne binnen was gevallen. Bij hem in de studio Nieuwsuur-verslaggever Ilko Bos van Rozentaal. Ilko, 17 mannen begrijp ik. Wat deden zij officieel in Nederland? Nou, officieel deden ze dingen die je van een ambassade en ambassadepersoneel mag verwachten. Hè. Dus ze waren of militair attaché of tweede secretaris op de politieke afdeling of handelsattaché. Of ze werkten bij de visumdienst, zeg maar alles wat een ambassade doet. Uit ons onderzoek dat Nieuwsuur samen met de NOS heeft gedaan is gebleken wat ze eigenlijk deden. Dat wil zeggen, ze hielden zich bezig met klassieke contraspionage. Hè? Dus dat wil zeggen dat je andere inlichtingendiensten in de gaten houdt en ook binnen die diensten, dus hier de AIVD, de MIVD, mensen probeert te werven. Er zaten ook een aantal spionnen van de Russische militaire inlichtingendienst GRU op het Museumplein in Amsterdam. Daar heeft Rusland een handelsdelegatie. Ze werkten daar als handelsattaché. Alleen intussen waren ze vooral bezig met het proberen te verzamelen van bedrijfsgeheimen, vooral op het gebied van microchips. Omdat je daar bijvoorbeeld bij de bouw van raketten in Rusland iets aan zou kunnen hebben. En een aantal, 6 maar liefst, van de uitgezette spionnen blijkt, zo weten wij nu, zich bezig te hebben gehouden met het versleutelen van berichten. Dat moet natuurlijk gebeuren. Als je niet wil dat de Nederlandse diensten meelezen, dan moet je berichten versleutelen om ze naar Moskou te kunnen versturen. Nou, die zijn ook allemaal uitgezet. Dat is iets wat je in allerlei Europese landen ziet. Dat is echt een patroon. En daar zijn de westerse landen heel erg tevreden over, omdat ze zeggen, eigenlijk de Russen kunnen niets meer naar Moskou sturen zonder dat wij kunnen meelezen. Want het versleutelen, het verpakken van berichtjes in nulletjes en eentjes dat ze alleen in Moskou kunnen ontcijferen, dat kan nu niet meer. Was Nederland eigenlijk een interessant land voor deze Russische diensten? Waarom waren ze hier? Ja. Nou, kijk, Nederland is een klein land onder de grote en groot onder de kleintjes. Hè. Dat geldt voor alles. Je kan absoluut niet zeggen dat Nederland het belangrijkste land was voor de Russische inlichtingendiensten. In Europa geldt dat meer nog voor Brussel en Genève, nog internationalere steden dan Den Haag. Wat natuurlijk wel zo is, is dat inlichtingengeheimen en informatie over bijvoorbeeld het leveren aan wapens aan Oekraïne, die worden tussen de landen onderling gedeeld. Dus die diensten vonden Nederland ook vooral interessant als achterdeur naar bijvoorbeeld NAVO-informatie. Hè. Stel dat je als Russische spion een bron op het ministerie van Buitenlandse Zaken of Defensie in Den Haag weet te recruteren, dan kan je via hen, dan kom je misschien aan Nederlandse defensiegeheimen, dat is tot daaraan toe, maar ook aan NAVO-informatie. En dat is voor de Russen weer heel erg belangrijk geweest. Ja. En dat maakt Nederland groter dan gewoon een relatief klein land. En de Nederlandse diensten waren op de hoogte dat deze Russen hier dus ook actief waren? Ja, dat waren ze uiteindelijk. Soms al op het moment dat iemand binnenkomt, want het gaat als volgt. Hè. De Russen melden een diplomaat aan bij het gastland, in dit geval Nederland. Nou, dan moet het Buitenlandse Zaken, het ministerie hier zeggen, we laten hem wel of niet binnen. In sommige gevallen, want er wordt dan een antecedentencheck gedaan, komen de Nederlandse diensten er meteen achter dat iemand een verleden heeft bij de Russische inlichtingendienst. Bijvoorbeeld omdat hij al een ander land uit is gegooid. Maar soms weet je het ook niet. Alleen Russische diplomaten worden goed in de gaten gehouden. En dan zijn de diensten, ik weet niet precies hoe ze dat doen, maar zeker genoeg van hun zaak om vast te kunnen stellen, ja, die cultureel attaché, die komt nooit op recepties en die gaat nooit naar tentoonstellingen. Die zou wel wat anders doen. Die gaan we eens een poosje volgen. En dan kom je erachter dat hij ook spion is. Alleen, dan heb je dus een lijst met spionnen. Alleen van de Russen weet je ook, zodra je hier iemand uitzet, dan doen de Russen datzelfde met een Nederlander in Moskou. En dat is dan naar alle waarschijnlijkheid geen spion, maar een diplomaat. En dat is een van de redenen. Hè? Spionage is ook iets wat alle landen doen. Nederland ook, alleen niet in deze mate. Maar dat is een van de redenen dat ze deze mensen toch zo lang hier gedoogd hebben. Alleen toen kwam de oorlog in Oekraïne. En toen werd het gewoon te riskant voor alle Europese landen om deze mensen op je grondgebied te hebben. Ja, jullie hebben de identiteit van dit gezelschap ontdekt. Ja. En dacht je nog van, hé, opvallend? Ja, nou ja, los van die dekmantels die ze hebben. Het is redelijk gelijk verdeeld tussen de GRU, dat is de militaire inlichtingendienst, en de SVR, dat is de politieke inlichtingendienst. Het zijn allemaal mannen, dat kan je opvallend vinden, maar de inlichtingenwereld is echt een mannenwereld. Twintigers, maar er zitten ook twee van in de 60 tussen. En wat verder aardig is, kijk, inlichtingenofficieren, spionnen, horen geen gebruik te maken van sociale media. Hè, want dan geef je jezelf veel te makkelijk weg. Nou, hun vrouwen nemen dat niet altijd even serieus. Dus dat is een van de manieren om toch een beetje op hun spoor te komen als je goed ziet, goed kijkt. Omdat, ja, de Keukenhof, het is er prachtig. En soms heb je toch zo'n Russische dame die een selfie van zichzelf daar neemt. En daar staat een man naast. En nou, je kan het uittekenen. Zo kom je ietsje verder. Tot slot, hebben de Nederlandse inlichtingendiensten nog gereageerd op dit grote verhaal van jullie? Ja, die hebben gereageerd. Eigenlijk niet heel anders dan ze ook al deden bij de uitzetting in maart. Hè? Want toen werd duidelijk gemaakt, er zijn 17 spionnen uitgezet. Alleen we wisten verder niets van ze. En zij zeggen opnieuw, ja, deze mensen werden al langer in de gaten gehouden. Alleen de opstelling van Rusland en de steun die Nederland uitsprak voor Oekraïne maakte hun aanwezigheid in Nederland echt ongewenst. Dus, en ze blijven erbij zeggen, we houden ze nog steeds in de gaten. Want dit is een slag die de westerse diensten denken te hebben geslagen. Daar zijn ze blij mee. De illusie dat Russische spionage hiermee weg is, die heeft volgens mij niemand. Dankjewel, Nieuwsuurverslaggever Eelco Bos van Rosenthal. Het kabinet presenteert vanmiddag het plan voor de steun aan MKB-bedrijven om de energierekening te kunnen blijven betalen. Vanaf komend voorjaar krijgen zij de gestegen energiekosten voor de helft gecompenseerd, waarschijnlijk met een maximum van €160.000. Het kabinet kan alleen de ondernemers steunen die het hardste nodig hebben, zoals bakkers en slagers, zei minister Mickey Adriaensens van Economische Zaken zojuist. Er zijn heel veel ondernemers die ontzettend veel last hebben van de hoge energieprijzen. Wat we met deze regeling doen, is een hele gerichte groep helpen. En dat betekent dat we dus ook heel veel ondernemers gaan hebben die er geen gebruik van kunnen maken. En dat is natuurlijk de spanning die op deze regeling zit. Maar dat heeft ook echt te maken met, ja, de uitleg die ik daarbij zal geven, dat deze ondernemers een opstapeling hebben van problemen. En dat we vinden dat we hen met name even moeten helpen de kosten te dragen. Want u beperkt de groep wel, hè, als het gaat om het percentage wat je kwijt bent aan energie. We beperken de groep zeker. En dat komt ook omdat het probleem waar we op dit moment als Nederland, als Europa, als de wereld zou ik bijna zeggen mee te maken hebben, veel te groot is om in één keer op te lossen. We pakken nu deze groep echt beet en daar hopen we een goede regeling voor te hebben. Maar het is inderdaad relatief een kleine groep. Dat klopt. Maar het gaat ook eigenlijk wel alweer om heel veel geld. Dus ook daar moeten we rekening mee houden. Minister Adriaensens over de MKB-regeling. Later vandaag wordt dus meer bekendgemaakt. Volgens Rusland is de brug tussen Rusland en de Krim volgend jaar zomer gerepareerd. Die brug raakte zaterdag zwaar beschadigd door een explosie en is van groot belang voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. Mensen die in Turkije nepnieuws verspreiden riskeren 3 jaar gevangenisstraf. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die dat regelt. Critici noemen het een censuurwet, bedoeld om kritiek op de Turkse regering nog verder de kop in te drukken. En de twee Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Kernaoui staan vandaag voor het eerst voor de rechter. Ze worden onder andere verdacht van deelname aan een criminele organisatie en het omkopen van kiezers. Het NOS-journaal. In Zweden zijn 4 rechtse partijen het eens geworden over de vorming van een minderheidskabinet. Bij de Zweedse verkiezingen een maand geleden kreeg de radicaal-rechtse partij de meeste stemmen. Toch wordt deze partij geen onderdeel van de regering. Maar via een gedoogconstructie krijgt de partij toch een flinke vinger in de pap. Maandag stemt het Zweedse parlement over de nieuwe regering. Minister Jessilgus van Justitie begrijpt dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima gisteren tegen de pers hebben gesproken over de situatie van hun dochter, prinses Amalia. Vanwege dreigingen woont Amalia niet meer in Amsterdam, waar ze studeert, maar weer thuis in Den Haag. Zo liet de koningin gisteren weten. De minister wil verder niet ingaan op de zaak. Het is verschrikkelijk dat dat nodig is. Vooral voor de kroonprinses natuurlijk op de eerste plaats. Ik kan verder niet ingaan op specifieke maatregelen. Maar nu bent u als minister ook verantwoordelijk voor de veiligheid. U kunt de veiligheid niet waarborgen van de prinses. Dat zij gewoon kan gaan studeren en in Amsterdam kan wonen. Nou, weet u wat het is? Ik kan u verzekeren in ieder geval dat onze veiligheidsdiensten echt letterlijk dag en nacht werken om haar veiligheid te borgen. Ik kan niet specifiek ingaan op wat voor maatregelen of de concrete dreiging. Maar ik kan u wel verzekeren dat iedereen er bovenop zit. Maar hoe pijnlijk is het dat een meisje van 18 niet gewoon in Amsterdam kan studeren? Dit is verschrikkelijk. Daar mag geen enkel twijfel over bestaan. Dit is verschrikkelijk. We doen er ook alles aan dat haar leven zo snel mogelijk terug naar normaal kan. Minister Jessugus in gesprek met verslaggever Ewout Kiewiet. En dan het weer, bewolkt en regenachtig. In het noorden plaatselijk mist. Het is vandaag een graad of 14. Morgen meer zon met af en toe ook een bui. Het is dan wel wat zachter, 15 tot 18 graden. Hey, goedemiddag, Tim Schaap bij de ANWB. Hallo, goedemiddag, Patrick Lodiers bij NPO Radio 1. Ik heb twee files te melden. Om te beginnen op de A12 vanaf Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem en Duiven 7 kilometer file met een klein kwartiertje aan vertraging. En een file op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij afrit Hilversum Noord wordt gesnoeid. Daar is de spitsstrook dicht en daardoor 20 minuten aan extra reistijd vanaf knooppunt Muiderberg. De Cello Biennale Amsterdam. Van 20 tot en met 29 oktober in het Muziekgebouw en Bimhuis. Met het Nationaal Cello Concours, masterclasses, muziektheater en meer dan 90 concerten door de wereldwijde cello top. Kaarten via cellobiennale.nl. Goed onderwijs is kleinschalig onderwijs. En daarin is Luzak al bijna 40 jaar de grootste. Met kleine klassen en begeleiding op maat krijgt iedere leerling echt persoonlijke aandacht. We bieden MAVO, HAVO en VWO, van brugklas tot en met diploma. Kijk maar op luzak.nl. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn. Als ondernemer zorg je goed voor je bedrijf. Inspelen op veranderingen, risico's nemen om te groeien en schade voorkomen. Zoals brandschade of letsel door onveilige elektra. Met de Interpolis elektrakeuring verklein je het risico op brand of een elektrische schok. Ontdek de voordelen voor jouw bedrijf op interpolis.nl. Interpolis. Glashelder. Met Luzak studiebegeleiding helpen we ook leerlingen van andere scholen met huiswerk maken, leren, plannen, organiseren. Kijk maar op luzak.nl/studiebegeleiding. De Interpolis elektrakeuring is er voor alle ondernemers. Bestel direct op interpolis.nl. Interpolis. Glashelder. Het Nederlands Blazers Ensemble gaat on tour langs Nederlands mooiste zalen met Eternal Delight. De elektrificerende, ritmisch opwindende muziek van de Britse affront terrible Steve Martland in contrast met de warme, verstilde klanken van de Georgiër Gia Kanceli. Kijk op nba.nl. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Vanaf 13 oktober, Eternal Delight. NBE.nl. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Vandaag komen de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen tot een eind. En veel Groningers zijn lange tijd niet serieus genomen. Maar is deze enquête nu precies echt een oplossing? Daar ga ik het over hebben met de man die zich ook nooit serieus genomen voelt, Peter Kay. En Peter, wie heb je meegenomen? Ik heb Henri Kruithof meegenomen. Al meer dan 20 jaar woonachtig in Groningen en echt een Noorderling geworden. En tijdens de grote aardbeving in 2012 in Huizingen en de grote gasboringen daarna was hij de rechterhand van Rutte als spindokter van de VVD. En gisteren hoorden we dat Rutte zich pas in 2018 realiseerde hoe erg de situatie was. Ja, meneer Kruithof, u als Groninger, heeft u eigenlijk meneer Rutte nooit bij de les gehouden? Nou, niet voldoende kennelijk. Want als hij zegt dat hij zich pas in 2018 echt realiseerde wat in het noorden aan de hand, in Groningen aan de hand was, ja, dan heb ik hem kennelijk niet voldoende bij de les gehad. Ja, wat heb je dat zitten doen? Ja, zeker. Want vanaf 2015 was je ook nog nationaal coördinator Groningen. Nam Rutte toen de telefoon niet meer op of zo? Nou ja, toen ik weggegaan ben uit Den Haag, heb ik natuurlijk veel minder contact gehad met Mark Rutte. Ik dronk wel eens koffie met hem, maar dat was het dan ook. Dus daarna heb ik veel minder contact met hem gehad. Maar het is waar. Hij zegt, intellectueel wist ik wel dat het dat er iets aan de hand was in Groningen. Maar het kwam emotioneel pas in 2018 bij me binnen. Ja, dat is rijkelijk laat. Nou, we gaan het zo verder over praten. Maar laten we eerst even naar die verhoren gaan, Peter K. Want wat viel eigenlijk die afgelopen 7 weken dat die verhoren duurden allemaal op? Nou ja, wat we heel veel terug hoorden was dat er weinig oog was voor de Groningers. Of er niet, dat er niet menselijk genoeg naar gekeken werd. En het duurde heel lang voordat het kwartje eigenlijk viel. Weet je wel, goh, misschien moeten we ook een keer gaan praten en luisteren met die Groningers. En Rutte was niet de enige bij wie dat enige tijd kostte. Het was ook zo bij Ollongren, Veilbrief en Wiebes. Luister maar. He, maar de gedachte dat je dat hier op een tekentafel zou kunnen bedenken, zonder overleg met de regiobestuurders, zonder overleg met de bewoners, ja, dat werkt in de praktijk natuurlijk helemaal niet. Wat mij ook echt aangezet heeft om toch meer te gaan luisteren in Groningen. En beginnen dan meestal een verhaal waar je na 10 minuten van denkt, hoe is het mogelijk? Dan ga je wel naar huis en denk je, dit kunnen we toch echt niet langer meer maken. Ga nou toch fietsen, weet je. Jeetje. Potverdikme. Offer je leven op voor je dochter, omdat je huis nog niet veilig is. Oh, die snik van Wiebes. Bij de verhoren over die toeslagenaffaire was het ook al zo'n snotterbende bij hem. Is Wiebes zo'n emotionele man? Nou ja, in Den Haag kennen we hem vooral als een technocraat, weet je wel. Die altijd tot haarfijn, tot in de details weet uit te zoeken hoe het zit. Dus het was ons nooit zo opgevallen, maar blijkbaar heeft de man toch een heel groot hart. Een groot hart of heel goed thuis geoefend? Ja, ik weet het niet. Dat mag jij beoordelen. Nou, in ieder geval wat mij ook nog opviel, was dat de NAM en Shell echt een grote rol speelden. Ze zaten ook altijd aan tafel bij de grote interne overleggen. En gisteren werd Ben van Beuren, de bestuursvoorzitter van Shell, ondervraagd. Wat kwam daaruit? Nou ja, het werd eigenlijk wel duidelijk dat hij wilde doorboren totdat het niet meer rendabel was. Daar kwam het een beetje op neer. En het torentje van Rutte bleek altijd voor hem open te staan. En dat kreeg wel een beetje de schijn van vriendjespolitiek erdoor. Ja, ik beschouw de minister-president als een vriend, persoonlijk ook. Dus we zien elkaar ook wel eens van tijd tot tijd persoonlijk. Is het nou vrienden of vriendjespolitiek? Ja, kijk, Rutte zei daar zelf over dat het heel logisch was om goede banden met de multinationals te onderhouden. Maar hij omschreef het zelf niet als vriendschap. Maar deed dit dan voor de BV Nederland vooral? Of ging het toch ook ergens nog wel over de veiligheid van Groningen? Nou, kijk, iedereen probeerde een beetje te ontkennen dat het om geld ging. Daar was iedereen heel erg druk mee bij die verhoren, gisteren ook weer. Maar het meest opmerkelijke was eigenlijk wel Jeroen Dijsselbloem, toenmalige minister van Financiën. Die heeft ook altijd gezegd dat geld geen grote rol speelde. Maar in het verhoor zei hij, op dat moment zag de begroting er niet best uit en speelde financiën een rol. Ik heb mij laten leiden door de begroting en achteraf vind ik dat heel erg ongelukkig. Dus dat is wel een schuld bekend. Zeker. En Rutte werd gisteren ook verhoord. Kwam dat toen ook aan bod? Nou ja, kijk, naast dat hij weer eens wat documenten kwijt was en enige herinneringen was kwijtgeraakt, vielen er nog wel een paar dingen op. Het eerste is het wegcijferen van zijn eigen rol natuurlijk. Dat zien we hem vaker doen. Dan zegt hij snel, ik was niet verantwoordelijk, maar je moet bij de vakminister zijn. En daarnaast had Rutte ook moeite met het onderwerp geld versus veiligheid. Dat dilemma tussen leveringszekerheid, veiligheid en financiën, waarbij naar mijn overtuiging de eerste twee steeds de doorslag geven, maar die financiën ook wel als een soort stressfactor op de achtergrond staan steeds. Nogmaals, iedere keer zie je het dilemma in de discussie tussen leveringszekerheid, veiligheid, maar daar wordt ook natuurlijk de paniek over geld. In het achterhoofd speelde dat altijd mee. Niet doorslaggevend, maar het was een factor. In de discussie steeds, en dat is ook logisch, voorop staat veiligheid, leveringszekerheid, maar het blijft ook natuurlijk gewoon een politieke weging, keus maken en schaars. Dus je kunt niet zeggen dat geld speelt helemaal geen rol. Daar speelt natuurlijk altijd ergens ook nog een rol, maar niet doorslaggevend. Dus geld speelt een rol, maar veiligheid, dat was het belangrijkste. Werd dat nou geloofd in Groningen? Nou, ik zag gisteren 2 mannen in het Nieuwsuur voorbij komen, 2 heren uit Groningen. Sijbrand Nijhoff en Herman de Muink, eerder verhoord ook door deze commissie. En zij geloven helemaal niks van wat Rutte allemaal vertelde en maakten dat ook kraakhelder duidelijk. Je liegt. Nog een keer. Veiligheid staat bovenaan. Je liegt voor de 2e keer, Mark Rutte. Veiligheid staat bovenaan. Hij heeft voor de 3e keer gelogen. Nou, de haan kraaide net niet, maar het is zo kwalijk. Dit is zo voorgeprogrammeerd. We gaan zeggen, veiligheid staat bij ons bovenaan. Nee, Het gaat gewoon grofweg om geld. Ja, meneer Kruithof, uw Groningse provinciegenoten die zeggen gewoon... hij liegt, zelfs 3 keer. Maar Rutte staat toch bij zo'n parlementaire enquête onder ede? Ja, dus je moet kunnen aantonen dat hij liegt als dat werkelijk zo is. Kijk, ik denk dat de Groningers wel gelijk hebben... dat veiligheid niet het allerbelangrijkste punt geweest is. Jaren en jaren lang. Maar waarom zegt Rutte dat dan toch? Nou, omdat hij natuurlijk wel toen Wiebes eenmaal besloot... om de gaswinning terug te brengen naar nul... toen heeft veiligheid wel een doorslaggevende rol gespeeld. Dat was wel echt uit veiligheidsoverweging. Maar dan had hij dat toch kunnen zeggen? Ja, dat had hij kunnen zeggen. En waarom zegt hij dat dan niet? Geen idee. Ik ben niet zijn souffleur, dus ik heb geen idee waarom hij dat niet. U bent jarenlang zijn spindokter geweest. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel weer even geleden. Dus nu ben ik het in ieder geval niet. Maar u bent als ex-spindokter bent u dus niet tevreden met het verhoor van Rutte, de rol die hij daar gespeeld heeft. Zeker. Hij had dat beter moeten doen. Zeker, dat had hij ook beter moeten doen. En met name, want kijk, het grootste probleem denk ik is... dat in Groningen niemand gelooft dat er echt emotionele betrokkenheid is in Den Haag met de problematiek in Groningen. En ik denk dat ze daar gelijk in hebben. Ik denk dat die emotionele betrokkenheid er gewoon echt niet is bij bijna niemand. Zijn die verhoren afgelopen, althans bijna, vanmiddag is er nog eentje. Dan zijn de verhoren afgelopen en dan gaat iedereen weer zijn weegs en gaat weer gewoon over tot de orde van de dag. En daar is in die orde van de dag, daar speelt Groningen geen rol. Wat ons ook opviel is dat Rutte ook alles afschuift op de vakministers. Was dat ook iets wat jou opviel? Nee, zeker. Maar dat is wel wat hij altijd doet. Ja. Dat is, en niet alleen in tijden van problemen. Dat doet hij gewoon altijd. Hij vindt dat vakministers zelf verantwoordelijk zijn... voor hun eigen departement en wat daar allemaal gebeurt. En daar heeft hij staatsrechtelijk bovendien gelijk in. We hebben in geen stelsel waarbij de premier boven de andere minister staat. De premier is gelijk aan alle andere ministers... behalve dan dat hij voorzitter is van de ministerraad. Dus strikt formeel heeft hij daar gelijk. Maar Rutte zich altijd aan. Heb je wel gezegd, je moet meer op dat dossier zitten. Ga er bovenop zitten als premier, toch, in die tijd? Nou, in die tijd niet, want in die tijd speelde het nog lang zo heftig niet. Hè. Dat is, ik ben begin 2015 weggegaan. 2012 was Huizingen. Toen begon dat een beetje te komen in Den Haag. Maar het drong toen echt nog niet goed maar door. Maar in 2018 had hij het wel door. En dan kan hij er toch chefzaggen van maken. Het is toch dat een kan hij doen. Dat kan hij doen, maar dat is nou eenmaal niet zijn natuur. Dat doet hij nooit, bij geen enkel onderwerp. Hij laat het altijd aan de vakministers over tot het echt niet anders kan. Had hij dat toen wel moeten doen? Ja, dat had hij wel moeten doen. Maar dan had hij ook moeten realiseren hoe erg die aardbevingen in Groningen ingrijpen. In het dagelijks leven. Maar ik denk dat in Den Haag nog steeds bijna niemand dat weet. Dus dus dat is het probleem. Hij realiseert zich nog steeds niet. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ik denk, ja, dat geldt voor Rutte, maar dat geldt ook voor alle anderen. Maar als ze het nu nog steeds niet realiseren... en u had het dus ook over de emotionele waarde van Groningen... dat dat gewoon niet leeft in Den Haag. Wat heeft zo'n parlementaire enquête dan voor zin? Geen. Sorry? Ja, het is heel simpel. Er komt straks een rapport in februari. Dit doen we voor de bühne. Nou ja, dan weet ik niet waarom we het doen. Maar in ieder geval in februari komt er een rapport... waar hele harde conclusies in staan. We hebben het schandelijk slecht gedaan. En dat moeten we nooit meer zo slecht doen. Dan hebben we daar een kamerdebat over... als dat rapport uitgekomen is. En daarna gaat het rapport in de la. En hoort nooit iemand meer ervan. Ja, en dan gaat eerst nog het hele kabinet naar huis. Want zo gaat het tegenwoordig bij dit soort affaires. Ja, in dit geval niet, denk ik. Er is natuurlijk al een minister afgetreden over dit onderwerp. Dus daar kun je altijd naar verwijzen. Erik Wiebes is hierom afgetreden. Dus nou ja, dan hoef je dit niet meer te doen. Wiebes zit er overigens nog steeds mee in zijn maag, hoorden we net. Weet je wel, emotioneel gebroken man, hoorde ik. Ja. Ik hoor ook wel eens wat, ja. Maar geloof je dat niet? Nee. Nee? Is dat spel dan? Is dat de acteur die... Ja, weet je, je moet natuurlijk als je naar Groningen toe gaat... dat weten ze, dat realiseren ze zich allemaal wel... moet je natuurlijk wel emotionele betrokkenheid tonen. Maar ja. die kun je ook tonen zonder dat echt te hebben. Maar het gaat toch tegenwoordig over dat Den Haag... veel te weinig luistert naar wat er speelt in het land. Daar kunnen ze toch lering trekken vanuit Groningen... vooral vanuit deze affaire en vooral vanuit deze enquête, toch? Ja, dat zou kunnen. Dat zou ook moeten. Maar ik denk niet dat het gebeurt. Ik denk echt niet dat het gebeurt. Groningen ligt voor Den Haag nog altijd heel erg ver weg. Veel verder weg dan andersom. En dat betekent dus dat als straks dit allemaal achter de rug is en niemand meer over praat, dan is het gewoon weer voorbij. En dan gaan we gewoon wel door met de versterking van die woningen, wat overigens heel slecht gaat. En dat gaat dan allemaal wel door, maar daar hoor je dan bijna niks meer van. Maar je zegt het goed daar, die versterking van die woningen, wat heel slecht gaat. Eigenlijk is dat natuurlijk het cruciaal punt nu. Ja. Want Wiebes heeft de gaskraan dichtgedraaid, maar heeft die versterkingsoperatie gewoon uit zijn vingers laten glippen. Nee, die heeft hij stilgelegd, zo goed als. Hè. Hij ontkent dat altijd. Maar het is wel degelijk zo dat de versterkingsoperatie, toen het besluit genomen werd om de gaskraan dicht te draaien, de versterkingsoperatie ook eigenlijk vrijwel stil is komen te liggen. Omdat de redenering in Den Haag was, als we geen geld meer verdienen aan het gas, hoeven we ook geen geld meer uit te geven aan de versterking. Dat is hard wat ik nu zeg, maar dat is wel de redenering die er toen leefde. En dat is ook waar Shell, of eigenlijk de NAM, de Nederlandse Aardoliemaatschappij, dus Shell en Esso samen, heel erg op gedrukt hebben bij het kabinet. Ja, en daar zie je dat dan nu veranderen? Want dat zou dan toch het resultaat moeten zijn van deze enquête, zou ik denken. Ja, maar die versterkingsoperatie die gaat wel door. Dat moet ook wel. Dus die gaat ook wel door. En dat is, daar heeft Rutte wel gelijk in. Wat hij gisteren zei, dat een buitengewoon ingewikkelde operatie is, dat is ook zo. Je moet rekenen, bij de Nationaal Coördinator Groningen, die gaat over de versterkingsoperatie. Daar werken 600, ik herhaal 600 mensen. En die mensen die zijn eigenlijk vooral bezig met het onderzoeken hoe die versterking per woning moet plaatsvinden. En twee, de contact met de bewoners. Want het is natuurlijk vreselijk als je woning tijdelijk uit moet, omdat je huis versterkt moet worden. Ja. Nou, daar zijn dus 600 ambtenaren bij de Nationaal Coördinator Groningen dag in dag uit mee bezig. Maar u bent dus erg cynisch over wat deze enquête gaat opleveren. Nou ja, of u zegt gewoon, het levert helemaal niets op. Ja, het levert wel wat op, maar geen consequenties. Maar nog even terug dan naar uw eigen rol. Want u was spindokter bij de VVD. U kon ook zo het torentje binnenlopen, net zoals de CEO van Shell. U werkte ook nog als Nationaal Coördinator van Groningen. Hoe kijkt u naar uw eigen rol? Even voor de helderheid, ik werkte bij de Nationaal Coördinator Groningen. Dat was Hans Alders. En ik werkte voor hem. Hoe kijk ik naar mijn eigen rol? Kijk, ik heb misschien ook niet in de tijd dat ik nog in Den Haag zat, niet hard genoeg gedrukt om de ernst van de situatie te kunnen. Maar u bent Groninger. Ja, het is waar. Ja, maar als het bij u al niet leeft, bedoel, hoe gaan we dan Den Haag veranderen? Zeker wel, het leefde bij mij wel. Ik heb alleen kennelijk niet het goed kunnen overbrengen naar degene die erover gaan. Maar je bent een man die enorm veel lawaai kan maken. Ik heb je woedend gezien af en toe in de wandelgangen. Ja, ik kan me niet voorstellen dat je die Mark Rutte niet bij zijn stroppels hebt gepakt en door elkaar geschud. Nee, dat heb ik inderdaad niet gedaan. Nou. U heeft het in ieder geval niet voor elkaar gekregen. Maar wat moet er nu gebeuren? Kunnen we nog wel zo'n parlementaire enquête inzetten, zodat er wel iets verandert in Den Haag? Bij dit onderwerp niet. Een parlementaire enquête gaat in dit geval echt alleen maar opleveren dat we hebben teruggekeken, we hebben gezien wat we fout gedaan hebben en dan klaar. Is dat niet een beetje altijd zo eigenlijk? Hebben parlementaire enquêtes geen zin, als ik het zo... Ik ken niet veel parlementaire enquêtes die echt consequenties hebben gehad voor de toekomst. Misschien de enquête naar de, hoe heet die ook weer, Maarten van Tra in de inzet van die politieacties, de IRT-affaire. Misschien dat die heeft wel consequenties gehad in de operationele heeft operationele gevolgen gehad voor de politie. Maar ik denk eigenlijk dat er niet veel enquêtes zijn geweest die echt heel erg ingrijpende gevolgen hebben. We krijgen gehad. Er nog twee dit jaar en dat is altijd veel kosten en moeite gaat ermee gepaard. Is het? Ja, moeten we dat wel willen dan? Ja, weet je, dat is aan het parlement om dat te willen. En die willen dat, dus het gebeurt. Maar eerlijk gezegd ben ik inderdaad buitengewoon cynisch over wat de consequenties van die enquête zullen zijn. Ja. Nou, en dat is vooral een troosteloze boodschap voor de mensen in Groningen. Ja, zeker. Ja, we zijn er stil van. Ja. Goed. Ik bedank u in ieder geval voor uw kijk en uw heldere mening. Henri Kruithof, de oud-spindokter van de VVD. En natuurlijk bedank ik ook Peter Kee. Graag gedaan. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Nederland is een nieuwe topsporttweeling rijker. Marcel en Tyrone Sterkenburg. Maken zij ons over een tijdje Olympisch kampioen worstelen? Ja, worstelen. Wie zal het zeggen? Misschien zij zelf wel, want ze zijn zo meteen hier. Beroemde topsporttweelingen, dan zeg ik René en Willy van der Kerkhof. Ken je die nog? Ja, tuurlijk. En daar is Theo Maassen dan weer verbaasd over. Dat is toch echt bizar? Dat als ik de namen René en Willy van der Kerkhof noem, dat dan bijna iedereen weet over wie ik het heb. He, dat er blijkbaar hersencellen zijn die de hele dag, puur en alleen voor de momenten dat dat nodig is, René en Willy van der Kerkhof zitten te onthouden. En als je veel zuipt, schijnen er heel veel hersencellen af te sterven, maar nooit die cellen die René en Willy onthouden. NPO Radio 1. Het is bijna 12:30. Jelle Visser met het NOS Journaal. De 17 Russen die eind maart door Nederland werden uitgezet hielden zich onder andere bezig met het versleutelen van berichten, contraspionage en het verzamelen van informatie over microchips. Ze werkten voor de Russische Buitenlandse Inlichtingendienst en de Militaire Inlichtingendienst, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Minister Jezulgus van Justitie zegt het verschrikkelijk te vinden dat prinses Amalia vanwege bedreigingen weer thuis moet wonen en niet in Amsterdam, waar ze studeert. De minister zegt dat er hard gewerkt wordt om Amalia's leven weer terug te brengen naar normaal. 3 jaar nadat de recherche hun woningen en werkkamers is binnengevallen, staan Richard de Mos en Rachid Gernaoui vandaag voor het eerst voor de rechter. Ze worden onder andere verdacht van deelname aan een criminele organisatie. En volgens Rusland is de Krimbrug, die afgelopen zaterdag beschadigd raakte bij een explosie, volgend jaar zomer hersteld. De brug is van groot belang voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. Jelle, dankjewel. Dan gaan we nog een keer naar Tim Schaap bij de ANWB. Er wordt een heg gesnoeid langs de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Daardoor een kwartier vertraging tussen knooppunt Muiderberg en Hilversum Noord, want daar is de spitsstrook dicht. Verder wegwerkzaamheden op de A28 van Groningen naar Zwolle. Bij Staphorst zijn die bezig. In beide richtingen heb je daar 1 rijstrook minder. Momenteel 20 minuten aanvertraging vanaf de wijk. En tot slot even naar Brabant op de A58 van Breda naar Eindhoven. Daar een file van 8 kilometer lang tussen knooppunt De Baars en afrit Oorschot. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is al vrijdag uiteraard Kees van Amstel. Ja, toch nog even een korte samenvatting van het verhoor van Mark Rutte gisteren bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. U kunt zich daarover op dit moment niet iets herinneren wat u ons mee kunt geven. Nee, leeft de actrice Angela Lansbury, speurneus Jessica Fletcher in de serie Murder, She Wrote nog maar. Dan had die kunnen achterhalen wie nou eigenlijk de grote schoft was die ooit besliste om zelfs na 2013 nog even snel belachelijk veel gas op te pompen en zo nog meer schade aan Groningen te berokkenen. Cluedo, was het Shell met de lode pijp? Of de NAM met de boor? Of was het toch weer een VVD'er? Henkie Kamp met die opgerolde begrotingspapieren in het torentje. Henk Kamp, zijn naam valt bij elke ramp. Moest ook voor zijn rol na 2013 bij de commissie komen en de commissie had een smoking gun als bewijs. De enquêtecommissie zei dat ze in een gespreksverslag hadden gelezen dat Kamp in het jaar 2015 vast wilde houden aan een niveau van 39 miljard kuub, omdat de overheidsfinanciën leidend waren. Even vertalen. We hebben die poen nodig, laat de Groningen in de grond zakken. Jammer dan. Ja, het stond op papier, Henkie Kamp. Maar Henkie had 1 excuus. Hij heeft de ziekte van Rutte. Nou ja, er waren nogal wat dingen die hij zich niet meer wist te herinneren. Nee, sterker nog, wat er in de officiële notulen stond over die tijd. Ja, notulen, daar had Henkie nooit zoveel meer mee. Tegen alle weerstand in de 39,4 sowieso vastgehouden moet worden met als voornaamste argument de overheidsfinanciën. Herkent u dat? Wie zegt dat? Dat zijn de notulen vanuit het gespreksverslag. Wie heeft die gemaakt? Wie heeft die gemaakt? Nou, meestal is er een notulist, Henk. En trouwens, je zat er zelf bij en je hebt ze goedgekeurd. Ik heb wel meer dingen gehoord, ook de afgelopen tijd, waarbij de dingen beweerd worden die ik mij niet herinner. Man, de ziekte van Rutte is zo besmettelijk. Het nieuwe corona, vooral langdurige geheugenklachten. Maar het is heel specifiek bij deze aandoening. Ja, je hoort het hem zelf zeggen, hij weet dus nogal wat dingen niet of niet meer. En ja, soms zijn dat toch wel cruciale dingen. Ja, zo gek. Alleen de belangrijkste zaken worden vergeten. Moet gezegd, Shell en Exxon gedroegen zich in die tijd als maffia. Door Kamp en het staatstoezicht op de mijnbouw nog even te bedreigen dat de productie vooral door moest gaan. De bazen van Shell en ExxonMobil of wacht op het ministerie waren toen die man een belangrijk advies met de minister kwam bespreken. Daar ging het denk ik ook over gisteren, of niet? Ja, Shell en Exxon kwamen als holleder bij Moscovici even onverwacht op de koffie om toch even wat dingen duidelijk te maken. Nou, en Kamp is nog onder de indruk, want hij houdt zich nog steeds aan de omerta. Maar ja, ook dat kon hij zich niet herinneren. Dat is dan best wel gek, hè, dat je het over dat soort dingen met hem hebt. Maar dat wist hij niet. Ja, nou, er was wel een dreigbrief geweest vanuit de NAM. Ze hadden mij al eerder een brief gestuurd waarin ze zeiden van besef wel dat wij de eeuwigdurende concessie hebben en dat wij eigenaar van het gas zijn. Hey, Mr. Kemp, the gas, it's our fucking money, hey. De andere partij, de NAM, verscheen in de vorm van huidig directeur Johan Atema. Vorig jaar won deze zakhooi al de hufter van het jaartrofee door te beweren dat hooguit 50 Groningse huizen versterkt hoefden te worden in plaats van 26.000. Zelfs de parlementaire enquêtecommissie laat in de vraagstelling merken wat ze vinden van deze natte krant. Welke zooi vond u dat u ervan gemaakt had als NAM? Niks mooi ambtelijk taalgebruik meer. Wat voor zooi, man, heb je ervan gemaakt? Atema koos de tactiek van het meebewegen. Schat, nu was je weer te laat thuis. Ja, schat, ik weet het, liefje. Ik ben niet goed bezig. En iemand kan zeggen, ja, maar het woord zooi is niet toepassing. Nou, prima. Maar wij hebben een hele grote rol gespeeld om een crisis te laten ontstaan van een gigantische omvang en die crisis te laten escaleren. Wij hebben dingen niet goed gedaan, ik geef het toe. Maar deze schoften, de NAM, hebben nu tegelijkertijd ook weer een arbitragezaak tegen de staat aangespannen om toch weer niet te hoeven betalen. Fijn voor je, Atema. Je zal vast een hoog salaris krijgen voor je geëtter, vuile hufter. Henkie Kamp trouwens verdedigde zich nog wel. Dit had hij vast ook tegen Jessica Fletcher gezegd. Maar hij verdedigde zich door te zeggen dat hij in ieder geval vol goede bedoelingen zat. Ja, heel diep van binnen is het een toffe peer. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Van toffe peer naar mooie beer. Want wie is de mooiste dikke beer? Op die vraag kwam deze week antwoord na een heuse verkiezing in Alaska. Beer 747 die won die strijd tijdens de Fat Beer Week. Dat is een ludieke actie om aandacht te vragen voor de beer. Maar of hij zo bekend wordt als de volgende beren, dat is nog de vraag. Wolken, wolken, wolken de beer. Who is always on the spot? Who is Yogi Bear. Ik ben Beertje Kollarko, Beertje dat kan zingen. Paddington. Paddington. Paddington. Paddington. Oh, drommels. Wat is er, Boel? Geen honing meer. Er valt een heleboel te leren van Baloo. Een heleboel. Van Beer Baloo. Ja, in de studio is aangeschoven Ingrid Vermeulen van Bears in Mind. En Bears in Mind is een soort van beren in nood. En jullie zorgen voor beren die in nood zijn in Oost-Europa. Zeg ik het zo goed? In het heel kort komt het daarop neer, goed, ja. Dan gaan we snel eventjes naar die Fat Beer Contest, ofwel de Dikke Berenverkiezing. Die werd deze week gehouden. Hoe werkt deze verkiezing en waarom? Deze verkiezing is op zich een hele leuke verkiezing. Die is ontstaan in Alaska, in een nationaal park daar. Om beren meer in een beter daglicht te stellen. Dus meer mensen mee te betrekken bij beren en de natuur ook. Ja, en dan gaat het echt, wie is de dikste? Ja, klopt. Ja. De winnaar is beer 747. Voor wie op de webcam meekijkt, die ziet hem hier in vol ornaat. Het was een zenuwslopende wedstrijd. Hij wint voor de tweede keer, deze beer 747. Waarom is hij zo goed? Wat stond er in het juryrapport? Ja, je ziet al op het plaatje waarom hij gewonnen heeft. Dus een enorme speklaag heeft hij weten aan te leggen voor de winterrust voor zometeen. Dus de grootste speklaag. Het gaat dus echt om de grootste speklaag, maar is dat niet een soort van fatshaming? Ja, dat is een beetje, we beginnen positief, want het is natuurlijk hartstikke leuk om beren meer in het daglicht te stellen en de natuur ook. Alleen een beetje de objectivering daarvan, inclusief de fatshaming, ja, dat is iets waar we ook wel iets van vinden. Ja, en waarom gaat dit over de dikste beer? Wat is er zo belangrijk dat we deze verkiezing houden? Nou, of hij echt heel belangrijk is, dat is een tweede. Alleen het laat heel goed zien wat een beer, het fysiek van de beer, hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En vlak voordat hij in winterrust gaat, eet hij wel 30.000 calorieën per dag om dus zo'n dik mogelijk speklaag aan te leggen. Om dus goed in de winterrust in te kunnen gaan. Dus ja, het belang daarvan en het stukje educatie daaromheen, dat is waarom deze Fat Bear Challenge in het leven is geroepen. Want tijdens zijn winterslaap verliest hij echt bijna volledige speklaag, toch? Dan verteert hij dat ook allemaal weer. Ja, en wat Walou net ook al zong, wat je van beren leren kan, is echt heel veel. Dat hele metabolisme, dat zit echt zo fantastisch in elkaar. Want ze rusten 6 maanden, maar de spieren worden niet afgebroken, alleen die speklaag. Dus die hebben ze wel echt nodig. Ja, maar ze doen het niet voor niks. Er is een reden, want er is een gebrek aan voedsel ook in Alaska voor de beren. Het is een cyclisch gebeuren. Hè. De natuur is sowieso cyclisch. Door de opwarming van de aarde, door allerlei industrieën, ja, worden de rivieren vervuild en is er dus steeds minder zalm. Dus heeft de beer steeds minder te eten? Minder om zijn speklaag aan te leggen, inderdaad. Ja. En hoe gevaarlijk is dat voor de beren tijdens de winterslaap als die speklaag niet dik genoeg is? Dan komen ze eerder uit winterrust eigenlijk. Het is een winterslaap is echt dat zijn dus voor kleine zoogdieren. Een winterrust, dan komen de beren af en toe nog wel hun hol uit om eten te zoeken. Beren zijn wel omnivoren, dus ze eten ook wel echt alles. Ja. Ze zullen vaker wakker worden en in de hoop dat er dan eten te vinden is. Dit gaat over beren in Alaska. Hoe is het gesteld met onze beren in Oost-Europa? Ja, dat is een beetje de link natuurlijk. Want deze objectivering van de beer, daar hebben wij dus in Oost-Europa last van. Overigens redden wij nu veel beren uit Oost-Europa. Maar wij staan voor de bescherming van de beren wereldwijd. Dus ook Aziatische beren, bijvoorbeeld galberen. Daar wordt het gal afgetapt in de traditionele medicijnindustrie. Dus het is ook wereldwijd, maar met name in Oost-Europa hebben we ook last van die objectivering. Er worden dieren echt als gebruiksvoorwerpen gezien. En naast een tankstation gezet als publiekstrekker of als dansbeer in een circus. Gewoon omdat ze lief, koddig zijn en aaibaar en dat soort zaken. Ja, zo lijken ze wel, maar vergis je niet, het zijn natuurlijk hele gevaarlijke dieren. Maar ja. Zou voor onze Oost-Europese beer dan ook zo'n verkiezing nodig zijn om mensen wakker te schudden van de situatie van de beer? Nou, ik zou het in het Nationaal Park in Alaska zou ik liever voor kiezen om dat iets educatiever aan te pakken en niet zo ludiek. Het is wel heel erg noodzakelijk om door middel van voorlichting en educatie wel de mindset te veranderen. Dat is zeker nodig, ja. Want het zijn prachtige dieren. Het zijn prachtige dieren. Ingrid Vermeulen van Bears in Mind, dankjewel. Graag gedaan. De Nieuwsbv. De supportersgroep Vak 74 van Heracles Almelo heeft zichzelf opgeheven. Niet omdat ze hun clubje niet meer willen steunen. Nee, hun spandoek is gejat. En nou schijnt er een ongeschreven regel te zijn dat als je spandoek is gejat, dan moet je jezelf opheffen. Dus daar geven de supporters ook gehoor aan. Heel bijzonder en ik snap het eigenlijk niet, maar ik wil ze graag een hart onder de riem steken met een toepasselijk lied. En het zijn de Bram Vermeulen dagen in de Nieuwsbv deze week. Want luister naar zijn klassieker, De Wedstrijd. Het jongetje zit bovenop het duin. Het is wel 100 meter hoog. Zo hoog zat werkelijk nog niemand. En hij ziet Engeland. Kijk hem zijn best doen op zijn fiets. Hij gaat zo hard dat je hem bijna niet ziet. Wedden dat hij de 100 haalt. Voor hem is dat niet. Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd die je niet in een kan. Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd die je niet in een kan. Zie je, ik ging en daar in het water. Verreweg het verst van iedereen. Zeker 100 meter ver en met de zwaarste steen. 10 keer achter elkaar kan hij het al. Deze jongen kan alles met een bal. Zeker weten dat hij tot de 100 komt. Die bal komt nooit meer op de grond. Kijk maar, kijk maar, kijk maar. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd die je niet winnen kan. Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd, het is een wedstrijd. wedstrijd die niemand winnen kan. Papa, kijk dan. Papa, kijk dan. Papa, kijk dan. Papa, kijk dan. Papa, kijk dan. Papa, kijk dan. Wie is hier bang in het donker? Nou, hij is er zeker niet. In het donker lijkt alles wel anders, maar dat komt alleen omdat je niks ziet. Kijk maar, kijk maar. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd die niemand winnen kan. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd. En het gaat maar tegen één man. Papa, kijk dan. Papa, kijk dan. Alles al voorbij. Bram Vermeulen, de wedstrijd. De nieuwsbv. Na de tweelingen Ronald en Michel Mulder, Tim en Tom Coronel, Ronald en Frank de Boer, maakt Nederland nu kennis met een nieuwe topsporttweeling. Marcel en Tyrone Sterkenburg, supertalenten in het worstelen. In 2021 schreef Marcel al geschiedenis door als eerste Nederlander in 43 jaar de gouden medaille op de wereldkampioenschappen worstelen bij de junioren te pakken. De 20-jarige tweeling Tyrone en Marcel Sterkenburg waarden dit weekend opzien op de WK junioren in Rusland met zilver en goud in verschillende gewichtsklassen. Zilver voor Tyrone Sterkenburg op het junioren WK Grieks-Romeins worstelen in het Russische Ufa. En zelfs goud voor zijn tweelingbroer Marcel. Ja, hij heeft echt het goud gehaald wat hij de dag daarvoor al tegen me zei dat hij echt de belt wou. Ja. Prachtig. En nu bereiden de twee zich voor op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Marcel en Tyrone, welkom. Dank u wel. Wie van jullie twee is nou de beste? Tyrone zit in een hoger gewicht. Dus? Ja. Yeah, ik dus. Nou, dat zou ik niet zeggen. Nee? Nee, ik zit in 87 kilo en daar is het wat sneller. Dus, maar als jullie tegen elkaar worstelen, wat gebeurt er dan? Gisteren had Marcel toevallig gewonnen, maar die dag erop. Ja. Ja. Hoe is het om tweeling te zijn in dezelfde sport, Aaron? Ja, het is een beetje apart, want je hebt altijd een trainingspartner en we liften elkaar altijd op tijdens de training. Dus als eentje een mindere dag hebt, dan gaat die andere net iets harder dat je ook weer terugkomt. Dus, ja, dus jullie dagen elkaar echt continu uit. Ja, dat klopt. En daar worden jullie ook zo goed van? Ja, zeker. Ik vind het zeker ook gunstiger als je kijkt naar andere tweelingen in topsport. Bijvoorbeeld de Klitschko-broers. Die liften elkaar ook allemaal op. Ja. Nu jullie zijn worstelaars. Nu is worstelen nog een redelijk onbekende sport in Nederland. Tyrone, kan jij mij vertellen, wat zijn de basisregels van het worstelen? Nou, de basisregels zijn dat je staat tegen een tegenstander van hetzelfde gewichtsklasse en leeftijdsklasse. En daarbij moet je of zo met een puntenverschil winnen om meer punten dan hem te halen. En dat kan je doen met technieken of iemand eruit duwen of passiviteit. Of je kan het in één keer afmaken om iemand op zijn rug te leggen. Want dat is de bedoeling, iemand op zijn rug leggen, dat is eigenlijk gewoon de bedoeling. En wat mag en wat mag niet, Marcel? Je mag niet aan de vingers trekken, je mag niet aan de haren trekken, je mag niet slaan en slaan en schoppen. En natuurlijk niet met je vingers in iemands ogen. Maar voor de rest mag bijna alles. Ja, hoe krijg je iemand dan op zijn rug? Met verschillende technieken. Mijn favoriete techniek is een armswipe, waarbij ik de arm van de tegenstander pak, eronder doorschiet en hem over me heen gooi. Ja, en in hoeverre verschilt het met judo of karate dan? Nou, vooral het uniform is anders. En dan heb je het. Met judo heb je dan bijvoorbeeld die judo pakken. En dan kan je iemand meetrekken aan zijn uniform. Maar met worstelen heb je een strak pak om je heen. Dat je echt puur alleen. Het is wat lichamelijker om iemand dan echt helemaal vast te pakken. Aan de spierbal of aan zijn rug. En dan zo iemand op zijn rug te leggen. Ja, nu zijn jullie eigenlijk unieke sporters in Nederland. Want ja, ik ken helemaal niet veel worstelaars. Het zijn vooral Turkije, Azerbeidzjan. Wat maakt die sport zo populair daar en niet hier? Wat missen wij? Ik denk dat het vooral cultuur is hier in Nederland. En in plaats van dat wij die tijd van... Is dat Anton Geesink? Grote judoka. Ja. Dat wij naar het worstelen verder zijn gegaan, is Nederland met het judo verder gegaan. Ja. En ik denk ook het cultuur hier in de westerse landen, dat is ook wat meer afstandelijk en zo. Ja, en wat is daar jammer aan? Dat wij de judo-afslag hebben genomen en we hadden eigenlijk gewoon worstelen moeten nemen als ik naar jullie kijk. Wat missen we? Talent heeft Nederland vooral. Alleen de begeleiding is moeilijk. Ik ken veel jongens van mijn leeftijd die zijn gestopt met worstelen omdat er niet genoeg geld is, bijvoorbeeld om naar trainingskampen in het buitenland te gaan. Ja, maar jullie hebben natuurlijk ook een rare weg bewandeld, heb ik gelezen. Want eerst zaten jullie op boksen, ook nog voetbal, ook nog judo. Tyrone, hoe is het gekomen dat jullie nu toch voor worstelen hebben gekozen? Nou, we zaten van de kleinste van vanaf 4 jaar, mijn vader zelf ook boksen geweest. Heeft hij ons op boksen, judo en voetbal, zwemmen gezet. Omdat hij wou dat we komen toch van een sportieve familie. En toen we rond 10 jaar waren, want Mars en ik zaten altijd te stoeien met mijn broertjes en zusjes overal. En toen heeft iemand tegen ons gezegd dat we een keer worstelen moesten proberen. Dat het heel erg uitzag als worstelen. En toen zijn we verder gegaan met worstelen. Mijn vader gaf ons nog wel de keuze om judo of worstelen te doen. Maar we vonden worstelen toch wat spectaculairder. Dan hebben we toch die kant gekozen. En nu zitten we, nu doen we nog 1-2 keer in de week boksen. Om verschillende sporten nog te doen. Voor verschillende prikkels. Maar worstelen is wel onze basissport. Ja, en jij zegt het is spectaculairder dan judo. Wat maakt het zo meer spectaculair? Ik zou zeggen, de druk is wat hoger bij het worstelen. Je hebt wat meer druk. Je hebt ook nu een nieuwe regel, dat is passief. Dus als je weinig doet en je gaat alleen maar naar achter, dan krijg je een punt tegen en dan moet je parterre, dus op de grond. Waarbij de tegenstander dan ook kans heeft om een punt te maken. Ja, en jullie hebben er echt voor gekozen. Wat vind jij zo mooi aan worstelen? Ik vind dat vooral een volledige sport. Alles komt er een beetje in voor. Je moet acrobatisch zijn, je moet krachtig zijn, je moet snel zijn. Een goede conditie hebben. En voor de rest, technisch natuurlijk en tactisch. Ja, en je moet kunnen vechten. Want hoe is dat als jullie sparren met elkaar? Laten jullie elkaar heel? Zijn jullie voorzichtig met elkaar? Wij zijn wel heel, heel fanatiek tegen elkaar. Heel fanatiek. Ja? Ja. En hoe gaat dat dan als jullie gaan sparren? Nou, sommige trainingen gaat het beter dan andere. Maar soms escaleren dingen een beetje. En dan, Ja, en dan? Ja, dan is het meer MMA dan worstelen. Ja. Tyrone, je bent een beetje stil? Ja, mijn vader luistert mee met, met het... Nee joh, die luistert helemaal niet, joh. Vertel maar gewoon, wat gebeurt er als jullie tegen elkaar sparren? Nou, worstelen is echt een contactsport. En dan soms komen onze hoofden dan tegen elkaar. En dan zit je nog te twijfelen of het opzettelijk was of per ongeluk. En dan gaat de ene reactie naar de andere reactie. En dan Ja, klopt. Is het wel eens weglopen om een minuutje eventjes je adem weer te pakken? Even weer. Ja. Maar hoe is het moeilijk om je broertje pijn te doen? Nou, het is niet per se pijn doen. Dat vind ik dus ook zo mooi aan worstelen. Het is een sport die het meeste lijkt op vechten van alle sporten, vind ik. Maar de schade die je krijgt is echt minimaal. Je krijgt geen klappen op je hoofd. Je krijgt geen letsel van. Misschien alleen blonkenoren. Maar je doet elkaar niet pijn, want het is allemaal heel technisch. We zijn gewend om op onze nek te vallen of op onze rug op de raarste posities. Ja. Dus. En dan nog wel iets technisch, want jij zit duidelijk in een andere gewichtsklasse. Is dat ook bewust zo dat jullie voor iets anders hebben gekozen, een andere gewichtsklasse? Ja, toen we al klein waren en net begonnen met worstelen en toen we toernooien deden, toen heeft mijn vader al vanaf toen al gezegd van eentje gaat omhoog en die andere omlaag, want hij wil ons nooit tegen elkaar zien een wedstrijd doen. Dat is eigenlijk wel mooi. Ja. Ja. En hoe is het gekomen dat jij in een lichtere klasse zit? Heeft je vader die keuze gemaakt of is het ook gewoon zo gegroeid? Nou, Taiwan houdt vooral veel meer van eten. Dus dat ging een beetje natuurlijk al. Dat was een makkelijke keuze. En ik moest iets meer afvallen. Dus zo is het gegaan. Dat betekent ook dat wij ook extra kansen maken, toch? Omdat jullie in twee gewichtsklassen zitten. Dus voor Nederland alleen maar beter. Hebben jullie ook idolen in het worstelen? Ik bedoel, we hebben natuurlijk nu in Nederland Rico Verhoeven. Dat is echt in de vechtsport een grootheid. Bestaan die in het worstelen ook? Ja, ik kijk vooral op naar dan de jongens internationaal. Dan van Cuba, nu die in de 130 kilo, die is 4 keer Olympisch kampioen geworden. Lopez. Maar in Nederland heb ik meer opgekeken naar gewoon goede atleten die... Zoals ik keek vooral naar Iraanse worstelaars, zoals Hamid Sourian of Yazdani. Ja. Ook grote worstelaars. Nu en nu op naar die naar Parijs, die Olympische Spelen. Ja, klopt. Maak je daar een kans, Marcel? Ja, ik denk dat we alle twee wel een kans maken. Serieus? Ja, zeker. Op goud? We gaan altijd voor goud. Overal waar naartoe gaan. Nee, maar we concluderen het zelf. De grote worstellanden zoals Cuba, Iran, Azerbeidzjan. Maken jullie kans tegen dat soort grote worstellanden? Ja, zeker. Ik heb het denk ik al vorig jaar laten zien bij het WK. Dat we nog boven staan ook. En jij? Ja, ik ook. Ik moet nog een beetje wennen aan mijn gewicht. Maar dan als we zijn laatst op trainingskampen weer geweest met de jongens. En dan zie je gewoon dat het niveau echt op dezelfde level zitten. Dromen jullie er al van Parijs? Ja, zeker. Maar al sinds jongs af aan. Ik denk ook dat we een soort van grotere kans maken. Omdat die landen die zitten bijvoorbeeld dan in een groot nationaal team. En wij krijgen heel veel individuele aandacht van onze coach. En dus meer focus. Jullie als broers houden elkaar scherp. Dus ja, dat zeker. Kan alleen maar briljant worden in Parijs. Heel veel dank, Marcel en Tyrone Sterkenburg. En wij gaan jullie blijven volgen natuurlijk op weg naar Parijs. Dat mooie worstelen. Dank jullie wel. Dank je wel. NPO Radio 1. Ik vind het absoluut niet ondenkbaar dat ook journalisten wel eens informatie uit eigen vrije wil verstrekken aan de AIVD. Voor de AIVD is het geen probleem als een journalist informatie doorspeelt aan de inlichtingendienst. Ik zie daar echt de aanleiding voor de ophef niet in. Voor een journalist geldt dit als een doodzonde. Ik kan me niet voorstellen dat betrokkenen hier dan nog lang zou werken. Want ik zie werkelijk niet hoe je deze twee volstrekt tegengestelde belangen goed kan dienen. Dat is echt volstrekt ondenkbaar. Maar gebeurt het dan ook niet? NRC heeft er onderzoek naar gedaan en het gebeurt veel vaker dan we met z'n allen dachten. De journalist als spion. Op NPO Radio 1. Human en VPRO met Argos. Morgen om 14:00. Wie luistert, weet meer. Ster. 60 jaar geleden, de Cuba-crisis. Het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Wil jij weten hoe spannend het toen was en rondgeleid worden door gepassioneerde vrijwilligers? Bezoek dan een van de 50 schuilkelders, bunkers, forten of luchtwachttorens tijdens het Koude Oorlog weekend op 22 en 23 oktober. Plan je bezoek op koudeoorlog.nl. Powered by de Vriendenloterij. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Het Nederlands Blazers Ensemble gaat on tour langs Nederlands mooiste zalen met Eternal Delight. De elektrificerende, ritmisch opwindende muziek van de Britse affront terrible Steve Martland in contrast met de warme, verstilde klanken van de Georgiër Gia Kancheli. Kijk op nba.nl. Hey jij, er zit nog waardevol metaal in elke lege batterij. Daarvan maken ze een grill, een kaasschaaf of een bril. Ingeleverd dus, ook voor jou een dikke vette plus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Vanaf 13 oktober, Eternal Delight. NBA.nl. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Nu alles zo duur wordt, heb ik mijn verzekeringen eens goed bekeken. Zo kwam ik terecht bij de verzekeringen van Vereniging Eigen Huis. Ik krijg de beste voorwaarden tegen een scherpe prijs. Kijk op eigenhuis.nl/premie. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de verzekeringen van Vereniging Eigen Huis. Overstappen loont en is echt eenvoudig. Kijk op eigenhuis.nl/premie. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Eindeloos je handen wassen, 10 keer checken of de deur op slot is, stoeptegels tellen, nog een keer naar huis rijden om te zien of het gas wel is uitgeschakeld. Een dwangstoornis beheerst je leven. Het Amsterdam UMC wil daarom meer aandacht voor een speciale operatie die kan helpen om er vanaf te komen. Dat straks in de Nieuwsbv. Maar eerst, uit onderzoek van NOS en de Nieuwsuur weten we nu meer over de Russische spionnen die in Nederland actief waren. Dat in het NOS Journaal met Jelle Visser. De identiteit van de Russische spionnen die in maart van dit jaar door Nederland werden uitgezet is dus bekend. Nieuwsuurverslaggever Ilko Bos van Roosentaal vertelt wat ze hier in Nederland deden. Ze hielden zich bezig met klassieke contraspionage. Hè? Dus dat wil zeggen dat je andere inlichtingendiensten in de gaten houdt. En ook binnen die diensten, dus hier de AIVD, de MIVD, mensen probeert te werven. Er zaten ook een aantal spionnen van de Russische militaire inlichtingendienst GRU. Op het Museumplein in Amsterdam, daar heeft Rusland een handelsdelegatie. Ze werkten daar als handelsattaché, alleen intussen waren ze vooral bezig met het proberen te verzamelen van bedrijfsgeheimen, vooral op het gebied van microchips, omdat je daar bijvoorbeeld bij de bouw van raketten in Rusland iets aan zou kunnen hebben. En een aantal, 6 maar liefst, van de uitgezette spionnen blijkt, zo weten wij nu, zich bezig te hebben gehouden met het versleutelen van berichten. Dat moet natuurlijk gebeuren als je niet wil dat de Nederlandse diensten meelezen, dan moet je berichten versleutelen om ze naar Moskou te kunnen versturen. Nederland wist dat het spionnen waren. Ze werden in de gaten gehouden, maar niet uitgezet, omdat Den Haag vreesde dat Nederlandse diplomaten dan uit Rusland moesten vertrekken. De Russen werden alsnog uitgezet na de Russische invasie in Oekraïne. De Britse premier Truss geeft vanmiddag een persconferentie over de begroting en haar belastingplannen. Britse media speculeren dat de minister van Financiën, Kwarteng, op zal stappen. De Britse centrale bank is vandaag gestopt met het opkopen van staatsobligaties om zo de financiële markten te steunen. De beurzen reageren afwijzend op de begroting van premier Truss. Het pond bereikte een historisch dieptepunt. Die begroting bevatte zo'n 50 miljard euro aan ongedekte belastingverlagingen. Bij een inval in een vluchtelingenkamp op de westelijke Jordaanoever is vanochtend een Palestijn doodgeschoten door Israëlische veiligheidstroepen. Het volgt op een week van geweld bij de stad Jenin, vertelt correspondent Ties Brok. Nou, vanochtend is daar inderdaad weer een arrestatieinval geweest van Israëlische militairen die daar op zoek waren naar Palestijnen die volgens hen iets op hun kerfstok hadden, misschien iets van plan waren om bijvoorbeeld een aanslag te plegen of iets dergelijks. En daarbij kwam het tot schietpartijen over en weer tussen die Israëlische militairen en Palestijnse bewoners van het kamp, bewapend. En daarbij is 1 dode gevallen. Er werd zelfs een 2e dode gemeld eerder vanochtend. Dat was een ambulancemedewerker. Die bleek het toch overleefd te hebben, maar is wel zwaar gewond in het ziekenhuis opgenomen. En daarmee zijn er nu al 9 dode gevallen de afgelopen week. En is er nog geen einde aan deze spiraal van geweld. Over 2 weken zijn er parlementsverkiezingen in Israël. De opgelopen spanning in het vluchtelingenkamp op de westelijke Jordaanoever speelt een belangrijke rol in de verkiezingscampagne. Oud-premier Benjamin Netanyahu, die opnieuw premier wil worden, roept de regering op om harder op te treden. Minister Yezilgus van Justitie zegt het verschrikkelijk te vinden dat prinses Amalia vanwege bedreigingen weer thuis woont in Den Haag en niet meer in Amsterdam, waar Amalia studeert. De minister zegt dat er hard gewerkt wordt om Amalia's leven weer terug te brengen naar normaal. In Zweden zijn drie rechtse partijen het eens geworden over de vorming van een minderheidsregering. Bij de parlementsverkiezingen vorige maand kreeg een rechtsradicale partij de meeste stemmen. Deze partij geeft de coalitie gedoogsteun. Volgens Rusland is de Krimbrug, die afgelopen zaterdag zwaar beschadigd raakte bij een explosie, volgend jaar zomer weer volledig hersteld. De brug is van groot belang voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. En de oud-trainer en voetballer Pim van der Meent is overleden. Hij was trainer van verschillende clubs, waaronder PEC Zwolle en ADO Den Haag. Zelf speelde hij in de jaren 60 voor NEC. Pim van der Meent is 84 jaar geworden. Het NOS-journaal. In Rotterdam is vanochtend meer bekend geworden in de zaak tegen de twee Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Gernaoui. De lijsttrekker van Groep de Mos, Hart voor Den Haag, staat samen met Gernaoui en verschillende Haagse ondernemers terecht op verdenking van onder meer corruptie. Verslaggever Danny Simons bij de rechtbank in Rotterdam. Danny, het is een ingewikkelde zaak. Kun je nog even kort uitleggen hoe het nou ook alweer zat? Ja, klopt. Het is best wel complex. Om uit te leggen hoe het zat, moeten we even terug naar 3 jaar geleden. De Rijksrecherche doorzocht toen de huizen en werkkamers in het stadhuis van De Mos en Karnaoui. Toen nog wethouders voor de Hart voor Den Haag. En zij worden verdacht van corruptie, je noemde het net al. Omkoping ook, het schenden van ambtsgeheim en deelname aan criminele organisaties. En waar het eigenlijk op neerkomt, is dat zij volgens het OM donateurs van hun partij inzage gaven in geheime informatie. En die donateurs ook een voorkeursbehandeling gaven. En bij die donateurs dan moet je denken aan vastgoed- en horecaondernemers. En volgens het OM gaat het om een totaalbedrag van 113.000 euro aan donaties die het OM verdacht vindt. 3 jaar geleden dus viel de recherche binnen, zei je net. Waarom duurt het dan zo lang? Waarom nu pas voor de rechter dan? Nou, daar ging de officier van justitie even kort op in. Eigenlijk waar het allemaal mee te maken heeft, is dat het gewoon een hele complexe zaak is. Als voorbeeld noemden ze die invallen, die doorzoekingen die ik net al noemde. Daarbij werden ontelbare hoeveelheden aan digitale gegevens verzameld. Dus nou ja, dat betekent dus ook automatisch een hoop werk. En ook werden er meer dan 80 getuigen gehoord. En dat kostte ook veel tijd. En dan kwam er ook nog eens de coronapandemie tussendoor. Nou ja, dat maakte allemaal een stuk lastig. Alles een stuk lastiger, waardoor de boel vertraging opliep. Hoe reageert Richard de Mos op de beschuldigingen? Eigenlijk zoals we hem kennen, met veel humor. Hij kwam hier al binnen met een tas vol boeken van hemzelf, die hij zelf heeft geschreven met zijn verhaal daarin. Daar heeft hij nog even reclame voor gemaakt in de rechtbank. Maar gaandeweg zijn verklaring die hij mocht afleggen hier, werd hij ook wat serieuzer hoor, en zelfs een beetje boos. En de strekking van zijn verhaal was: ik heb eigenlijk helemaal niks misdaan. Al 3 jaar wordt er een klopjacht op mij, mijn partijgenoten en Hart voor Den Haag donateurs gemaakt. En dat is meten met twee maten. Zo is wat landelijke partijen doen met het ophalen van donaties precies hetzelfde van wat het OM mij verwijt. Ook qua netwerken. Met het grote verschil dat bij de landelijke partijen de bedragen vele malen groter zijn dan de donaties. En de donaties een structureel karakter hebben. Onze lokale partij nam volstrekt legaal donaties aan van de bakker, de slager op de hoek en een zalencentrum. Ja, je hoorde het net al aan het begin van dit fragment, Jelle. Hij noemt het een klopjacht die volgens hem al 3 jaar nu speelt. En hij zegt dat dat ook de reden is dat andere lokale partijen in Den Haag niet met hem willen samenwerken na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Door de zaak niet voor de gemeenteraadsverkiezingen van jongsleden maart af te handelen, is dit proces ook een politiek proces geworden. Den Haag koos de Mos, maar krijgt D66. Omdat politieke tegenstanders deze zaak misbruiken om mijn partij en daarmee meer dan 30.000 kiezers uit te sluiten, wordt er een aanval gepleegd op het democratische proces in de derde stad van Nederland. Waar de gevestigde orde mij liever kwijt is dan rijk. Danny, vandaag is er een regiezitting. Nog niet een inhoudelijke behandeling van de zaak. Wanneer gaat de zaak echt beginnen? Nee, klopt. Maandag is er nog een andere regierzitting. En die regierzittingen zijn eigenlijk bedoeld om even gewoon te kijken of er genoeg informatie is voordat dan die inhoudelijke behandeling begint. Dat is in januari. En daar is ook best wel wat tijd voor uitgetrokken. 12 dagen zal dat in beslag nemen. En vrij kort daarop zal dan het vonnis volgen. Dankjewel, verslaggever Danny Simons bij de rechtbank in Rotterdam. Door de hoge energieprijzen ontstaan er steeds meer bijzondere initiatieven om mensen te helpen. Zo biedt een boer in Drenthe aan om daar gratis te douchen in zijn koeienstal. De boerderij heeft een mestvergister in de stal staan en deze produceert warmte en stroom. En er is dus water, vertelt deze boerin bij RTV Drenthe. En de warmte gebruiken wij voor een deel. We gebruiken voor onszelf, voor het huis en de zorgboerderij en de boerderij. Dan hebben we nog warmte over. Nou, en dat bieden wij aan. Wie gratis een kwartier wil douchen, moet zich van tevoren wel even aanmelden. Ook moet iedereen zijn eigen handdoek en zeep meenemen. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. In het noorden plaatselijk mist. Het is vandaag een graad of 14. Morgen meer zon, maar dan ook een bui. Het is wel wat zachter. 15 tot 18 graden. Tim, wordt er nog altijd aan die heg gemaaid? Nee, die is dat is voorbij. Dus gelukkig is de... Wat was het eigenlijk? Mijn hoofd de A2. Ja, bij Muidenberg richting... In ieder geval, inderdaad. Nu is daar de weg weer vrij. Waar het niet vrij is, is de A28 van Groningen naar Zwolle. Bij Alfred Staphorst zijn nog altijd de wegwerkzaamheden bezig. Die zijn langdurig, duur waarschijnlijk nog tot halverwege november. Momenteel 10 minuten aan vertraging in beide richtingen. Verder nog de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Strand Nulde en Ermelo. Een file van 6 kilometer lang met 20 minuten extra. De A12 valt ook op van Utrecht naar de Duitse grens. Tussen Arnhem en Zevenaar een kwartiertje extra. En tot slot nog bijzonderheden op het spoor, want er rijden geen treinen tussen Woerden en Alphen aan de Rijn vanwege een sein- en wisselstoring. De NS geeft aan dat dit waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag duurt. NPO Radio 1. BNNVARA. De nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. We kennen allemaal de pacemaker, maar heeft u ooit gehoord van elektroden in de hersenen die stroomstootjes afgeven om een dwangstoornis tegen te gaan? Nou, bij mij in de studio zit Bart de Beurs en die heeft zo'n bijzondere pacemaker in zijn hoofd. Bart, welkom. Kan ik iets zien aan jou? Een paar bultjes op mijn hoofd. Oh, daar zit ze. Daar zit de elektrode vast. Ja, en voel jij ook dat die stroomstootjes door je hersenen gaan? Nee, het is gevoelloos. Nee. Gevoelloos. Het kastje zit hier. Ja? De draadjes hier naar boven toe. En die beïnvloeden die elektroden. En die elektroden zorgen ervoor dat jij geen last meer hebt van je angst- en dwangstoornissen. Ja. Want wanneer begonnen die angst- en dwangstoornissen bij jou? Toen ik een jaar of 30 was, toen moest mijn zoontje naar het ziekenhuis met een bijna hersenvliesontsteking. Dus ben ik op kantoor met een rotgang naar het ziekenhuis gereden. En daar aan zijn bed zitten dacht ik, ik heb het licht niet uitgedaan. Helemaal panisch. Toen dacht ik, dat is eenmalig. We gaan een beetje op vakantie even tot rust komen. Maar dat was niet eenmalig. Dat was het begin van een jarenlange angststoornis. Ja, en hoe uitte die stoornis zich bij jou? Angstzweten, transpireren, trillen. Allerlei lichamelijke klachten. Ja. En kon je nog wel functioneren door al die klachten? Ja, dat heb ik naar de hand ook afgevraagd. Ik heb gewoon 40 jaar gewerkt. Ik ben 1 keer 7-8 maanden ziek geweest. En daarna heb ik altijd gewerkt met een vrij zware baan. En ik denk dat mijn baan... Ik moest echt wel nadenken op mijn werk. Om me niet te permitteren om toe te geven aan de angsten. Ik moest denken en werken. En dus overdag viel dat dan wel mee. Alleen wanneer ik in de auto stapte naar huis te gaan, dan ging de machine draaien. Heb je een voorbeeld van wat? Ja, heb ik wel die dekking goed geregeld. Heb ik mijn mens wel goed gecontroleerd? Ben ik wel goed geadviseerd? Heb ik me niet aangedragen? Wel heel breed. Continu maar weer vragen stellen. Altijd. Heb ik dat wel gedaan? Ja. Weet je niet gek van jezelf? Ja. Mevrouw ook trouwens. Ja. Ik heb 80 uur per week gewerkt. 40 uur werken, 40 uur dwangen en controleren. Thuis lijstjes maken, lijstje overschrijven. Gaan zitten van zo, dat is klaar. Oh god, dat nog. Lijstje weer veranderen, lijstje aanvullen. Om gek van te worden. Dus 40 jaar heb jij met die stoornis geleefd. Ja. En heb je geprobeerd daar iets aan te doen? Gezocht naar de oorzaak? Of? 4, 5 psychiaters versleten. Die allemaal met therapie kwamen waar ik niets aan had. Eén zei op een gegeven moment, we kunnen beter stoppen, want je bent genezen. Nu. Dat niet zo was. Ja. Medicijnen geslikt van niet te kinderen. Echt voorraden. Toen ik dacht, nou hoef ik niet meer. Toen ging ik met pensioen. Toen dacht ik, nou zal het wel beter worden. Dan heb ik wat meer tijd om leuke dingen te doen. Maar het werd dan erger. Ik kreeg meer tijd te dwangen. En toen wou ik niet meer. Toen wou je niet meer. Maar toen was er blijkbaar een oplossing. En ja, dat was een operatie om die elektroden in je hersenen te zetten. Ja. En bij mij aan tafel zit ook een psychiater en onderzoeker bij het Amsterdam UMC, Roel Mocking. Ja, jij zit hier ook om eigenlijk aandacht te vragen voor deze succesvolle behandeling. Hoe werkt deze behandeling? Wat gebeurt er precies in zijn hersenen? Ja, die elektrode zit op een heel specifieke plek in de verbinding tussen de emotionele en beloningsgebieden en de controlerende gebieden. En door die verbinding te stimuleren met hele kleine elektrische stroompjes, kunnen we verkeerde signalen die daartussen zijn, die kunnen we overschrijven. Waardoor er meer ruimte komt voor het gezonde signaal. Waardoor er betere communicatie komt tussen de emotionele gebieden en de controlerende gebieden. En daardoor neemt de angst vaak af en neemt de somberheid af. En komt weer meer ruimte voor gezonde gedachtes. Maar hoe werkt dat dan in een brein? Ja, de precieze werking en de relatie tussen de hersenen en de geest, die is nog best ingewikkeld. Maar daar biedt die diepe hersenstimulatie wel een interessant inkijkje in. Dus doordat we die verbinding tussen die emotionele gebieden en die controlerende gebieden kunnen beïnvloeden met stroom, en dat we zien dat die netwerken weer normaler gaan functioneren, leidt dat tot de ruimte om weer normale gedachten te hebben en een afname van de angst en meer ervaren van beloning van normale activiteiten, in plaats van maar helemaal gefocust zijn op die lijstjes. Op heb ik dit wel goed gecontroleerd. Maar Bart zei net zelf, hij heeft wel 4 psychiaters versleten. Jij bent zelf ook psychiater. Klopt. Wat kan dat apparaatje wat jij niet kan? Kijk, er zijn heel veel mensen met een dwangstoornis die gelukkig goed reageren op psychotherapie, op medicatie. Maar zo'n 10% die reageert daar helaas onvoldoende op. En voor die mensen kunnen we door die diepe hersenstimulatie op een heel specifieke plek, dus met die elektrische signaaltjes, die hersencircuits beïnvloeden. Dat kan ik niet, maar dat kan ik wel met die diepe hersenstimulatie. En dan kan ik die op de goede manier instellen, zodat die klachten hopelijk afnemen. Ja, is het dan gewoon eigenlijk iets, een afwijking in de hersenen? Is het gewoon echt iets biologisch en niet psychisch? Ja, ik vind zelf dat onderscheid een beetje ouderwets. Wij denken van het biopsychosociale model. Dus het is een vaak een combinatie van biologische factoren, psychologische factoren, wat heeft iemand meegemaakt? Nou, bijvoorbeeld een stressvolle gebeurtenis. En sociale omgevingsfactoren die samen ervoor zorgen dat iemand zo'n dwangstoornis krijgt. En die kan je ook allemaal aanwenden in de behandeling om ervoor zorgen dat iemand ervan herstelt. Dus ook voor die diepe herstimulatie, die staat vaak niet op zichzelf. Die kan vaak wel een kentering aanbrengen. Iemand heeft 40 jaar lang klachten. Maar dan is het ook nog de vraag, hoe gaat iemand zijn leven opnieuw inrichten nu die niet meer last heeft van die dwang? Hoe ga je de relaties met de mensen om je heen opnieuw vormgeven? Hoe ga je je dag invullen? Je hebt opeens, ben je niet meer 40 uur in de week bezig met die dwang. Wat ga je met al die tijd doen? Dus dan merk je dat dat soort factoren ook heel belangrijk zijn om samen met die diepe hersenstimulatie tot herstel te leiden. Bart, jij leefde met die dwangstoornis 40 jaar lang. En uiteindelijk komt er iemand die zegt, ja, we kunnen je ook opereren, we kunnen elektroden in je hoofd plaatsen. Wat dacht je toen je dat hoorde? Doen, serieus? Doen. Ben je niet hartstikke bang? Ja, maar ik had geen keuze meer. Nee, vrouw zei meteen, nee joh, dat doet ze niet in je hoofd. En ik zei meteen, ja hoor, doen hoor. En het is ook niet zo moeilijk als je de keuze hebt, dus ik wil niet meer of dit, dan pak je dit toch. Ja, want je zei van als dit niet werkt, dan stop ik gewoon met het leven. Dan kan ik niet ondraaglijk meer lijden, ja. Uiteindelijk ben je dus geopereerd. En toen, na 3 weken, gingen ze dat stroompje aanzetten. Ja. Wat gebeurde er? De idioot voor woorden. Want ik geloofde er niks van. Ik ging het ziekenhuis in en ik zeg tegen mevrouw, we gaan naar huis. Het wordt toch helemaal niks. We hebben een kop koffie gedronken. We zeiden, nou, we gaan Pelle de Koning een handje geven. Die zou het aanzetten. We hebben een handje gegeven. Nou, daar gaan we. Hij zet zijn computer neer. Voor mij een computer. Hij drukte een paar knopjes en mevrouw zag het gebeuren. Het was in 1 keer over. Wat zag ze dan? Aan mijn ogen. Zet ik even licht in je ogen. Je ogen waren er weer. Je straalde weer. Bij het aanzetten van de stroom? Bij het aanzetten van de kastje op dat moment. En Pelle de Koning zag het ook gebeuren. En wat voelde jij? Op mijn trouwdag en de geboorte van mijn kinderen naar de mooiste dag van mijn leven. Ik kan weer leven. Ik zal je vertellen, we zijn die kamer uitgelopen. We liepen de trap af. Ik zeg tegen mevrouw, ik moet even terug. En bij Pelle zoon zijn kamer ingelopen, zonder te kloppen. Ik zei, wat wil je hebben voor de geboorte van je zoontje? Ik ga een cadeautje voor hem kopen. Nou, Pelle is juist goed, jongen, regel maar wat. Zo opgelucht en blij was ik dat ik er weer was. Maar dit is een verschil van tussen dag en nacht. Ongelooflijk, ja. Ja. Is ook zo. Werkt het altijd zo? Nee, dat is denk ik wel goed om te vertellen. Dat het in veel gevallen een positief effect heeft. Maar zo snel en zo volledig, dat is wel uitzonderlijk. Gemiddeld leidt het tot de helft in afname van klachten. 92% van de mensen die voor de dwangstoornis worden behandeld met DBS, die zeggen, nou, de voordelen wegen op tegen de nadelen. 8% zegt, nou, zet maar weer uit, want dit heeft voor mij niet het gewenste effect. Dat is wel het voordeel, we kunnen het ook gewoon weer uitzetten. Maar die 92% heeft er dus wel profijt van, waarvan zo'n 70% echt een belangrijk profijt. Ja. Dus dat vinden wij heel hoopvol, zeker aangezien mensen al zo lang klachten hebben, zo ernstig daardoor ook geïnvalideerd zijn. Voor depressie doen we nu ook onderzoek. Daar zien we ook goede effecten. Maar dan moeten we nog wel meer mensen met depressie behandelen, ook met de diepe hersenstimulatie, om te kijken of het daar net zo goed werkt als voor dwangstoornis. Ja. Nu Bart, we zijn 8 jaar verder. Ben jij helemaal verlost van je dwangstoornis? Ja. Serieus? Ja. Ik ben van mijn zijn af. Ik heb een gigantische voorraad aan medicijnen gestopt. Ja. Ik kon allemaal afbouwen. En ik heb het 1 keer teruggekregen. Mijn vrouw zei al een paar dagen, wat is er toch met je? Werkt dat spulletje niet meer? Wat is er nou? Ik zei, ja, ik voel me ook niet zo fijn. Ik weet niet, ik heb geen idee. En ik zit met iemand te praten over het opladen van het spul. Toen dacht opladen. Oh, je was vergeten. Hadden we een verbouwing gehad thuis. Ik had het spul op wat andere plek gelegd. En ik ben het gewoon vergeten. Gewoon je ding niet opgeladen en dan val je weer terug. Maar nu je dit hebt, ben je qua karakter veranderd? Ik denk van niet, zelf. Ik heb dat eens gecheckt bij mijn broers en zussen van vroeger. En die zeiden, je bent weer de oude Bart die je was. Ja. Ja. Dus. Nu heb jij er een boekje over geschreven. Ja. Nou, het is een dun boekje, maar wel echt een fascinerend boekje. Want daar beschrijf je in wat een dwangstoornis met iemand doet. En ook wat het doet als je zo'n deep brain surgery ondergaat. Ja. Hoe belangrijk is voor jou dat boekje? Ik denk dat het een heel mooi middel is om meer bekendheid te krijgen voor deze operatie en de positieve effecten ervan. Want ja, die onbekendheid leidt ertoe dat veel patiënten, veel verwijzers van patiënten die mogelijk ook in aanmerking komen voor deze operatie, dat die niet verwijzen. Dus daardoor is er denk ik, ja, wordt het potentieel van de diepe hersenstimulatie niet volledig ingewilligd. Als we het meer zouden kunnen inzetten, dan zouden meer mensen er ook van kunnen profiteren. Dus daar zou dat boekje denk ik een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Mm-hmm. Nou, ik vond het in ieder geval fascinerend om te lezen. En Bart, ik ben ongelooflijk blij voor je. En alle mensen die ook leven met een dwangstoornis, die kunnen het boekje lezen Operatie Angst. Het is online en in de boekhandel te verkrijgen. Het zal niet voor iedereen werken, Roel. Nee. Maar het is in ieder geval een optie en misschien hoop een klein sprankje licht in de duisternis. Ik dank jullie beiden hartelijk. Bart de Beurs en Roel Mokking. Okay. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Gooi nooit je oude spijkerbroek weg, want die kunnen later goud geld opbrengen. In Amerika is er eentje geveild voor bijna 80.000 euro. Een echte Levi's. Het is zo'n beetje de oudste spijkerbroek ter wereld uit 1880... en hij is gevonden in een oude mijnschacht. Als zo'n broek eens kon praten, als dat zou kunnen, dan moet Baby hem even aantrekken. Want dit is Dr. Hoek. Baby makes her blue jeans talk. When she walks.